بالعيون بالعيون عيون عيون بالعيون بالعيون عيون سرم كم موكا سرم sampai tinggi tinggi سرم lagi سرم jangan henti henti سرم كم موكا سرم sampai tinggi tinggi سرم lagi سرم jangan henti henti berpegang yang kuat serta berhati hati mari bergembira bermain dan menyanyi yun di ayun berayun ayun yun di ayun berayun ayun Sorga belakang, sorga depan, sorga belakang, sorga depan, sorga